Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zawdzięczamy mu jako naród bardzo wiele, tak o świętym Janie Pawle II, mówi szef rządu. Sekretarz generalny NATO alarmuje, że Bachmut może upaść w ciągu kilku dni. Czesi ostrzegają przed korzystaniem z chińskiej, jednej z najbardziej popularnych aplikacji na telefon, bo może szpiegować i to nie tylko użytkowników. Staje dzisiaj w obronie papieża Jana Pawła II. Zawdzięczamy mu jako naród bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko, mówi premier Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Podkreśla, że dowody na to, że polski papież świadomie ignorował niegodziwości w kościele, są żadne lub bardzo wątpliwe. Premier wskazuje, że dzisiaj wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Niestety są środowiska, które próbują wywołać nie militarną, ale cywilizacyjną wojnę u nas w Polsce. Mówię wojnę, a nie spór, bo słyszymy o bezwarunkowych żądaniach i groźbach. Zmiana nazw ulic, zmiana patrona szkół, pozbawianie honorowego obywatelstwa, burzenie pomników i to kogo? Najznakomitszego z naszych rodaków w historii Polski? Premier stwierdził, że do nagonki na Jana Pawła II służą zeznania donosicieli lub funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa sprzed kilkudziesięciu lat. W ostatni poniedziałek telewizja TVN wyemitowała reportaż, który opowiada o działaniach kardynała Karola Wojtyły w sprawie trzech księży z archidiecezji krakowskiej, którzy dopuścili się wykorzystywania seksualnego nieletnich. Sekretarz generalny NATO powiedział, że nie można wykluczyć, że w ciągu kilku dni upadnie Bachmut, gdzie obecnie ukraińscy żołnierze toczą najcięższe walki z Rosjanami. Jens Stoltenberg mówił o tym w Sztokholmie przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony krajów Unii i apelował do europejskich stolic o szybsze dostawy amunicji dla Ukrainy, także dla obrońców Bachmutu. Rosja wysyła więcej wojsk w te rejony, bo gdzie Rosji brakuje jakości, to nadrabia ilością. Rosja ponosi tam straty, ale jednocześnie nie możemy wykluczyć, że Bachmut upadnie w najbliższych dniach. Nie musi to oznaczać punktu zwrotnego w wojnie. To po prostu pokazuje, że nie można nie doceniać Rosji i należy kontynuować wspieranie Ukrainy. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN zapowiedział twardą obronę Bachmutu. Podkreślał, że jeśli miasto upadnie, to rosyjskie wojska będą miały otwartą drogę do zajęcia innych miast na wschodzie kraju. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. To ważna informacja dla osób z kredytami. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że decyzja o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp nie jest zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się zmian poziomu stóp po dzisiejszym posiedzeniu. Rada zapoznała się z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego dotyczącymi inflacji i PKB. Te prognozy na pewno zostały zrewidowane. W przypadku inflacji najprawdopodobniej w dół, w związku z tym, że odczyty wskaźnika za listopad, grudzień były niższe od oczekiwań rynkowych i to miało na pewno wpływ na ścieżkę inflacji. Jednocześnie mogły zostać podwyższone prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Przygotowany przez NBP raport o inflacji i wzroście gospodarczym zostanie opublikowany za kilka dni. Eksperci jednak w nadchodzących miesiącach nie spodziewają się zmiany wysokości stóp procentowych. Decyzja RPP oznacza, że podstawowa stopa nadal będzie wynosiła 6,75%. Czeski Urząd do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydał ostrzeżenie przed korzystaniem z chińskiej aplikacji TikTok. Komunikat dotyczy przede wszystkim urządzeń z dostępem do ważnych systemów informatycznych, na przykład w ramach infrastruktury krytycznej. Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego zaleca zakazać korzystania z TikToka zarówno na służbowych, jak i prywatnych urządzeniach, które mają dostęp do tego rodzaju sieci. Kluczowe jest to, czy zagrożenie dla konkretnego systemu mogłoby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa i bezpieczeństwo każdego z nas, powiedział szef urzędu Łukasz Kintr. Według ekspertów instytucji rezygnację z TikToka powinien rozważyć każdy jego użytkownik w Czechach, a w szczególności osoby zajmujące wysokie stanowiska publiczne. Służby podkreśliły, że ilość danych gromadzonych przez aplikacje i sposób ich przetwarzania nie pozostawiają innej możliwości niż uznanie TikToka za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kilka lat temu ten sam czeski urząd wydał ostrzeżenie dotyczące chińskiego producenta elektroniki Huawei. Produkty tej firmy firmy nie mogą być stosowane w ważnych systemach państwowych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi rozpogodzeniami na północy kraju. W pozostałych regionach może padać śnieg. W południowej połowie kraju śnieg i deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. No i silniej powieje w Sudetach do 70, w Tatrach w porywach do 80 km na godzinę. I tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W wielu regionach tej nocy na drogach może być ślisko, bo nocą od minus 10 stopni na Pomorzu, w centrum minus 2 do plus 4 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno i tak jak dziś też będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, na południu głównie deszcz. Wysoko w Tatrach przybędzie około 8 cm śniegu. No i silniej powieje też w Tatrach w porywach do 80 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o tym przed godziną 16, że od jutra podwyżki za przejazd A2, nowy to myśl Konin, 56 groszy za kilometr, droższy przejazd odcinkiem A2, no i dylemat, suma summarum, warto dopłacić? W tej sprawie 2 2 7 3 telefonicznie, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Można się rozpisać, można rozgadać, a dziś, jako że 8 dzień marca, Dzień Kobiet, panowie, czego życzymy paniom? Swoim paniom, no ale także przyjaciółkom, koleżankom w pracy. Ciężko będzie wpaść na to, czego życzyć paniom, więc szanowne panie, proszę podpowiedzieć panom, czego panie sobie życzą. Ale tak na co dzień, nie tylko dziś od święta. W tej sprawie 2 2 7 3. Panie przodem, bardzo proszę. Rajtek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, 10 minut po godzinie 16. Sporo informacji dla kierowców, no bo być może wracają Państwo z pracy do domu. Jeszcze to nie koniec, będziemy mówić nie tylko o podwyżkach na dwa, ale i poznańska strefa płatnego parkowania będzie coraz większa. O tym już za kilka chwil. No a teraz o kolejnych problemach. Problemy mieszkaniowe to też palący problem. Także w Polsce lokali do zamieszkania, tych, które można kupić, ale i wynająć, jest jak na lekarstwo. Niby deweloperzy budują, ale to wciąż, jak wiemy, za mało. A programy mieszkaniowe niewiele tu wniosły, a i nowy pomysł opozycji, by na zakup nieruchomości dawać kredyty nieoprocentowane, budzi sporo kontrowersji, głównie dlatego, że zdaniem wielu ekspertów skorzystają tu deweloperzy, a nie zwykli Polacy. Darmowe kredyty napędzą popyt, a przez to i gwałtowny skok cen, nawet o kilkadziesiąt procent. Tymczasem ciekawy, choć też pewnie kontrowersyjny pomysł zamierza wcielić w życie rząd Portugalii. Gabinet Antoniego Costy chce siłą zmusić posiadaczy pustych mieszkań i domów, by te udostępniali na wynajem. I o tym Kuba Witkowski. Trzeba przyznać, wynajęcie własnego lokum w dzisiejszych czasach nie należy do superłatwych. Poszukiwania trwają ponad 2 miesiące już. Skarżyła mi się jesienią pani Monika, która szukała mieszkania dla córki studentki. Im więcej ktoś da, tym są mieszkania wynajmowane. Dziś sytuacja w Polsce nie jest dużo lepsza, a podobny problem z dostępnością mieszkań na wynajem mają też Portugalczycy. Dlatego socjalistyczny rząd Antonia Costy chce zmusić właścicieli pustostanów, których jest tam około 700 tysięcy, do wynajęcia tych mieszkań i domów. Mechanizm ma być prosty. Państwo będzie przejmować lokale od właścicieli na 5 lat i udostępniać je na rynku. Jak się można domyślać, pomysł wzbudził spore kontrowersje. Główny zarzut to konflikt z konstytucyjnym prawem własności. Jesteśmy przekonani, że wszystkie rozwiązania, które przedstawiamy, w każdym calu są zgodne z konstytucją. Mówi premier Portugalii Antonio Costa. Prawo własności jest prawem podstawowym, ale i ono musi być zgodne z pozostałymi prawami podstawowymi, a prawo do mieszkania jest również prawem podstawowym. Branża nieruchomości nie kryje oburzenia. Pomysł państwa, aby wynajmować domy osobom całkowicie nieznanym właścicielom, jest czymś, co nie może mieć miejsca w systemie demokratycznym. Dlatego zamierzamy zaskarżyć te przepisy w sądzie. Skwitował Luis Menezes Leito, szef Lizbońskiej Izby Właścicieli Nieruchomości. Jak jednak zauważa Marcin Jańczuk z firmy Metro House, może tu chodzić nie tylko o potrzeby mieszkaniowe Portugalczyków, ale i o wpływy do budżetu. W takich krajach jak Portugalia czy Hiszpania, podobnie jak w Polsce, istnieje też szara strefa wynajmu nieruchomości. Brak opodatkowania takiego wynajmu skutkuje dużymi stratami dla Skarbu Państwa, więc ten ruch ze strony portugalskiego rządu może też zmusić wielu właścicieli mieszkań do ujawnienia obecnego wynajmu. A jak jest w Polsce? Według danych GUS-u zebranych w ramach ostatniego spisu powszechnego, w naszym kraju ma być 1 800 000 niezamieszkałych lokali, czyli aż 12%, z czego ponad 200 tysięcy tylko w Warszawie. Według danych GUS-u ponad 70 tysięcy pustostanów jest w zasobach gmin i podmiotów publicznych. Mówi Katarzyna Przybylska, kierowniczka do spraw rzecznictwa w Habitat for Humanity. Takie pustostany warto remontować, a potem wykorzystywać na cele mieszkaniowe. Sęk jednak w tym, że duża część z 1 800 000 pustostanów może się nie nadawać do zamieszkania. Na przykład pustostanem jest jakaś chata stara, która się nie nadaje do zamieszkania, ale pustostanem też jest nieruchomość wakacyjna, więc wydaje mi się, że ta liczba pustostanów w Polsce jest daleko przesadzona. Co nie znaczy, że nie ma i takich lokali, które nadają się do zamieszkania, ale stoją puste, nawet jeśli trzeba za nie płacić czynsz i podatki. Skąd ten upór we właścicielach? Ustawa o ochronie praw lokatorów i sama konstrukcja najmu okazjonalnego, myślę, że wymaga pewnych poprawek, które powinny być wprowadzone tak, żeby zabezpieczyć lepiej właścicieli mieszkań, bo te pustostany są też pochodną tego, że część osób nie wystawia swoich ofert na rynek z obawy przed tym, że ktoś dokona zniszczeń w lokalu, ktoś będzie niesolidnym płatnikiem, a jeszcze ktoś przeprowadzi się do naszego lokalu i będą problemy później z wyegzekwowaniem. Jak się okazuje, nawet umowa spisana w obecności notariusza nie jest tu gwarantem, że właściciel lokalu w razie czego pozbędzie się nierzetelnego najemcy. Ciekaw jestem, co państwo na to. Kryzys mieszkaniowy w Portugalii. Rząd planuje dać obywatelom 100 dni na wynajęcie pustych domów czy mieszkań. Zgodnie z projektem ustawy, przypomnę o mieszkalnictwie, ma zobowiązać właścicieli niezamieszkałych domów do wynajęcia ich lub upoważnienia administracji lokalnej, samorządowej do znalezienia za nich lokatorów. Portugalia zamierza działać zdecydowanie. Tamtejszy rząd mówi, że pierwsze przymiarki do zmiany przepisów mają się zacząć w ciągu miesiąca. Pewnie do tej sprawy będziemy wracać. A za sprawą państwa komentarzy, 2 dwójki i 7 trójek dziś pewnie też w audycji popołudniowej. Coś więcej o tym. Kwadrans po 16. Itilaf, muzyczne wspomnienie sprzed lat. 19 minut po godzinie 16. No to panowie podpowiadają też. Chociaż raczej powinno być, że panie podpowiadają panom, a panowie życzą paniom. Nie wiem, czy się zrymowało, ale 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo proszę pana. Chciałbym wszystkim paniom życzyć niższych opłat za przejazd autostradą A2. No i to mi się podoba, i to jest konkret. Prawie 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz też temat motoryzacyjny i też o pieniądzach. Oczywiście poznańska strefa płatnego parkowania znowu się powiększy. Jeszcze w tym roku w październiku urzędnicy zamierzają wprowadzić opłaty za postój w części Sołacza. Będzie to 3,50 za pierwszą godzinę. A w dalszych planach są jeszcze inne dzielnice. Urzędnicy przekonują, że to zmiany korzystne dla mieszkańców, którzy do tej pory mieli problem ze znalezieniem miejsca do parkowania. Ale czy rzeczywiście sami mieszkańcy chcą tych zmian? Nie. Już, wie pan co, już jest tak wszystko opłacone, każdy skrawek, każdy zakątek, to jest strefa płatnego parkowania. No niedobrze, no bo to już tak jest, wie pan, no gdzie my mamy właściciele tych domów parkować? Bardzo złe, no bo gdzie w końcu będziemy parkować samochodami służbowymi chociażby, tak? Część Sołacza to jest pomiędzy Pułaskiego i ulicą nad Wierzbakiem, a z drugiej strony między nasypem kolejowym i Aleją Wielkopolską. Przenieśli się tu kierowcy, którzy wcześniej parkowali w innych miejscach, zanim wprowadzono tam strefę płatnego parkowania. Tak wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich Piotr Libicki tłumaczy poszerzenie strefy. To wypychanie samochodów wprowadzaniem strefy płatnego parkowania oznacza, że one pojawiają się często w tych dzielnicach dalszych. Taki jest mechanizm, chociaż już nie w 100%, bo nie ma wątpliwości i to widzimy. I też z wielu rozmów odbywanych z kierowcami w sposób bardziej przypadkowy. Widzimy, że część podejmuje decyzję, by ostatecznie do miasta samochodem nie przyjeżdżać. W pewnym sensie ma pan rację. No, tu jest tyle samochodów na właśnie, którzy nie chcą wykupić tej strefy, a parkują tutaj, na, w okolicy. Myślę, że ostatecznie trzeba jakoś to zweryfikować, trzeba pomóc tym mieszkańcom. Ocenia miejska radna Sara Szynkowska-Welsenk z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę jednak, że miasto powinno głównie przeanalizować, jak pomóc tym, którzy chcą zostawić to auto w danym rejonie i zmienić to na komunikację miejską, zapewniając miejsca parkingowe płatne, ale jednak jakoś zorganizowane. Myślę tutaj o różnego rodzaju parkingach, które obecnie są często w pełni zapełnione lub ich po prostu nie ma. Nie ma tutaj w bliższym jakiegoś parkingu buforowego, żeby gdzieś te samochody stały. Nie? Pan widzi, ta ulica, która tutaj jest, jakby pan się przejechał kawałek dalej, po prawej, po lewej stronie samochody, to nawet jest już zagraża to pewnym niebezpieczeństwem, bo nie można się wyminąć nawet. Problem dotyczy nie tylko Sołacza. Miasto chce wprowadzić strefę na Ogrodach i Górczynie. Strefy wprowadzać tak, ale w taki sposób, aby zapewnić przede wszystkim miejsca parkingowe dla mieszkańców. Mówi radny Tomasz Stachowiak z Klubu Koalicji Obywatelskiej. A dla tych, którzy przyjeżdżają spoza Poznania i korzystają z takich przystanków wielowymiarowych jak Górczyn czy Ogrody, czyli można powiedzieć takich hubów, aby to były parkingi buforowe, aby nie wjeżdżać do Poznania, dostawić auto i przesiadać się na komunikację miejską. Dlatego na wniosek radnego miasto najpierw zrobi badania. Więc jeżeli będziemy mieć pełen obraz sytuacji, ile, jakich samochodów, jakie grupy kierowców tam zostawiają swoje samochody, to będzie nam łatwiej dobrać sposób rozwiązania tego problemu, bo nie zawsze strefa jest odpowiedzią. Bo jeżeli na przykład to jest duża grupa tych, którzy przyjeżdżają i przesiadają się do tramwaju, to jest oczywiste dla mnie, że odpowiedzią powinien być parking park and ride, ponieważ zachowania tych osób są właściwe. Choć z drugiej strony, zdaniem urzędników, strefa się sprawdza, na przykład na Łazarzu. Dostępność miejsc postojowych radykalnie w stosunku do sytuacji sprzed strefy wzrosła. I możemy powiedzieć, że ta strefa przyniosła swój kluczowy cel. Ale tutaj moim zdaniem trochę jest pomysł, by był trochę chybiony. No tak, ale decyzje już nigdy nie cofają. Bo wiem, że na pewno to się opróżni i będzie tylko parę samochodów stało. Dodajmy, że przez ostatnie 3 lata strefa płatnego parkowania powiększyła się 2-krotnie i rośnie też liczba wezwań do uregulowania rachunku za nieopłacony postój. I tak w 2019 roku wystawiono ich 74 tysiące, w 2021 takich kar było już 91 tysięcy. Czy u państwa w mieście, w okolicy też ta strefa płatnego parkowania rozrasta się? To raz, a dwa, ceny za płatne parkowanie rosną. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na państwa sygnały, a sprawa jest, jak wiemy i słyszeliśmy, rozwoju. Jak strefa płatnego parkowania, zajął się nią nasz reporter Krzysztof Polasik. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Things are better off this way. Wish you never ever knew my name. Wish I never said hi. You got really cute eyes. I don't wanna cut ties just to kiss your face. Things are better this way. Get out of my brain. I'm out of my lane. I'm not playing this game. I know I'll be fine. I can tell you tell lies. And I hope you don't mind that I turn away. Cause you'll just do it again. And you'll fuck all my friends.

Zaczyna się szczyt komunikacyjny, a to znaczy, że będzie tłoczno m.in. na wyjazdach z największych miast i na trasach przelotowych, na przykład przez Warszawę. Tutaj S8 zatłoczona od Bemowa w stronę Białegostoku. Korek rozładowuje się przed Wisłostradą. Ciasno też na wyjeździe z Warszawy w stronę Tarczyna. 7 zwalniamy w okolicach Wólki Kosowskiej. Utrudnienia są też pod Krakowem. A4 korkuje się między zjazdem w okolicy Zakopianki a Balicami. I tu trzeba zdjąć nogę z gazu. Nieważne, czy jadą Państwo do Rzeszowa, czy w kierunku Katowic. A co w Śląskiem? Tutaj utrudnienia m.in. na wyjeździe ze wspomnianych już Katowic w stronę Tychów. To droga 86, ale zwalniamy też na DTS-ce w Katowicach na dojeździe od Chorzowa. I jeszcze 11. Ta trasa już nie jest zablokowana po tragicznym wypadku między Ostrowem Wielkopolskim a Pleszewem. Przypomnę, że 2 osoby zginęły w wyniku zderzenia auta osobowego i cysterny. Teraz można przejechać jednym pasem na zmianę. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz 16.30, skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Ścisłe ustalenie skali rekompensat za sprzęt przekazywany Ukrainie byłoby zachętą dla państw Unii Europejskiej, powiedział szef MON Mariusz Błaszczak po nieformalnym spotkaniu z ministrami obrony państw unijnych w Sztokholmie. Środa była drugim dniem odbywającego się w ramach szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii nieformalnego spotkania. Mariusz Błaszczak poinformował, że wśród omawianych tematów była inicjatywa wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Jak dodał, wykorzystanie unijnego wsparcia przez polski przemysł zbrojeniowy ma być tematem wizyty unijnego komisarza rynku wewnętrznego w Polsce. Ukraina zaczęła już szukać zabójców ukraińskiego jeńca wojennego. Rosjanie świadomie nagrali i opublikowali w sieci film pokazujący rozstrzelanie ukraińskiego żołnierza wziętego do niewoli. W Głównym Zarządzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowano, że podjęto pracę w celu znalezienia sprawców. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andriy Yusow, komentując egzekucję jeńca, powiedział, że są to akty ludobójstwa, których raszyści się dopuszczają i się ich nie wstydzą. Na filmie, który pojawił się w sieci, Rosjanie rozstrzelali nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca po tym, jak powiedział chwała Ukrainie. Rumuńskie władze ogłosiły, że kraj nawet 4-krotnie zwiększy produkcję uzbrojenia. Po dostosowaniu mocy produkcyjnych uzbrojenie i amunicja trafiać będą do wszystkich krajów NATO. Rumuńskie Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że właśnie zatwierdzono plan inwestycyjny. W krótkim czasie mają być zakupione dodatkowe urządzenia, a także dostosowane mają być zakłady produkcyjne należące do państwowego koncernu uzbrojeniowego. Po wdrożeniu tych inwestycji produkcja amunicji i uzbrojenia ma wzrosnąć w rumuńskich zakładach nawet 4-krotnie. To był skrót informacji w Trójce. A za 28 minut o 17:00 bez zmian serwis. A teraz ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bez niespodzianki zakończyło się marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada utrzymała stopy bez zmian i jak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, podobnie będzie w nadchodzących miesiącach. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych na obecnych poziomach do końca tego roku i pierwsze obniżki stóp w roku 2024. Ale oczywiście musimy mieć na uwadze to, że sytuacja jest cały czas dynamiczna. Stopy bez zmian, ale marcowa rata części kredytobiorców i tak będzie niższa niż w lutym. Dotyczy to osób, które aktualizacje oprocentowania miały w listopadzie ubiegłego roku. Z wyliczeń Expandera wynika, że ich rata w marcu będzie o 136 zł niższa niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W najnowszym rankingu oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD Polska znalazła się na 8. miejscu, znacznie wyżej niż inne państwa naszego regionu. Wyjątkiem jest jedynie Słowenia, która po raz kolejny znalazła się na 3. miejscu światowego podium za Luksemburgiem i Nową Zelandią. Polki są coraz bardziej aktywne zawodowo, mówiła dziś minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Od roku 2008 ten współczynnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wzrósł o około 10 punktów procentowych. W 2022 roku osiągnął poziom około 72%. Jednak ta aktywność zawodowa Polek wciąż jeszcze pozostaje poniżej średniej unijnej, ale dystans ten cały czas się zmniejsza. Nadal jednak występują różnice w płacach. Zarobki wynoszące ponad 6 tysięcy złotych netto miesięcznie otrzymuje 13% mężczyzn i dwa razy mniej kobiet, zaledwie 6%. Wynika z barometru polskiego rynku pracy Personel Service. A my do tematu kobiet na rynku pracy i w gospodarce wrócimy po 18.30. Polski Blik, czyli system bezgotówkowych płatności mobilnych, wchodzi na rynek rumuński. Spółka planuje skupić się na płatnościach w e-commerce. Dolar kosztuje 4,42 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,24 zł. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz, ze śniegiem na południu głównie deszcz. No i silniej powieje, wysoko w Tatrach wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. Tam też sporo śniegu, więc możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na termometrach od 1 stopnia na wybrzeżu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej mówiliśmy, że od jutra podwyżki za przejazd A2, 2 dwójki i 7 trójek. Państwa głosy. Powiem tak, że wszyscy moi znajomi, którzy jeżdżą z zachodu tutaj do nas, to śmieją się, no i płacą, nie? Mój brat w Austrii mieszka tam za autostradę, śmieszne pieniądze na cały rok, po wszystkich autostradach płaci, a jak tu przyjeżdża, to tak samo mówi, że to jest chore. Chore. Nowy Tomyśl Konin, przypomnę, 56 groszy za kilometr. Droższy przejazd odcinkiem autostrady A2. No i dylemat. Suma summarum. Warto dopłacać w tej sprawie i w pozostałych, o których dziś mówimy w audycji popołudniowej. Numer bez zmian. 2 dwójki i 7 trójek. Za 24 minuty 17. Pani redaktor. Wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia. O, dziękuję bardzo. Jak miło, dziękuję. Można się zachować, prawda? No nie ma spraw. Wszystkiego najlepszego w sprawie życzeń. Również państwo telefonują. 2 dwójki i 7 trójek. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał, w główkę liścia sobie schował. Bo ja, mówi, jestem z lasu, bo ja, mówi, jestem z lasu. I już uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. To nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. naprawdę to pytanie do panów. Panowie, czego życzyć paniom? No ale wiadomo, jacy są panowie. A różni są. Zatem, szanowne panie, proszę podpowiedzieć panom. Czego panie sobie życzą na co dzień, nie tylko dziś od święta, bo dzisiaj to wiadomo, jakoś tak. No właśnie, 2 2 i 7 3. Witam serdecznie panią. Dzień dobry. Ja tak a propos naszych kobiecych życzeń względem panów, a mianowicie, żeby nas panowie nie oszukiwali, nie kłamali nam w żywe oczy i żeby ich było stać na słowo przepraszam. Tylko tyle. Dziękuję. Tylko tyle i aż tyle. Za 21 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Marcin Oleksy, futbolista, piłkarz grający o kuli. Jak pamiętamy, w ubiegłym tygodniu zdobył nagrodę Ferenca Puszkasza, nagrodę za najpiękniejszego gola sezonu. Przypominamy, bo była to bramka zdobyta przewrotką. A pan Marcin właśnie zameldował się w kraju z paryskiej gali Best FIFA Football Awards i w warszawskiej siedzibie Orlenu rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Z dnia na dzień stałeś się tak naprawdę wielką gwiazdą mediów w Polsce, nie tylko sportowych. Jak ty to znosisz? Jak widać, dobrze. Nie, no myślę, że dobrze. Ten pierwszy okres taki, jak przyleciałem, był ciężki. Byłem mocno niewyspany tak naprawdę po tej gali. I przed tą galą nie spaliśmy za dużo, bo gdzieś ta podróż, wybraliśmy się dosyć późno. Ja byłem też po intensywnym zgrupowaniu reprezentacji Polski od piątku. Odbyłem 4 jednostki treningowe do wylotu. No i gdzieś ten przyjazd mój tutaj na lotnisko w samolocie też się nie przespałem. Od razu tam wiadomo media, rozmowy, konferencja i pamiętam o tej konferencji już siedziałem taki spać. Takie rzeczy na pewno ma plusy i minusy. No oczywiście, że tak. Myślę, że więcej jest plusów niż minusów. Jednak. No myślę, że tak. To jest moment dla nas, dla środowiska futbolu. To są piękne chwile, to jest historia i myślę, że na tym gdzieś możemy bazować i rozpowszechniać o futbolu. Tak się zastanawiam, czy jak odbierałeś tę nagrodę Puszkasza, to przeleciało ci twoje życie przez głowę. Dramat z jednej strony, a za moment futbolowe salony. Nie wiem, co mi tam wtedy przeleciało przez głowę. Wiem, że musiałem szybko 2 wdechy złapać, bo gdzieś to zaskoczenie było takie, co tu się stało. Ja to zrobiłem. Gdzieś ta myśl, stać po prostu, popatrzeć na te gwiazdy będą patrzeć na ciebie u góry, tam nigdy sobie po prostu tego nie wyobrażałem, a było mi dane to zrobić i ta przemowa, próbowałem ją układać przez 2 tygodnie przed galą, chciałem powiedzieć tym ludziom dużo, chciałem powiedzieć w ogóle osobom niepełnosprawnym dużo, ale jeżeli wstajesz na takiej gali, to po prostu to wszystko robi no, sobie, tak ciebie nie ma i tutaj się pojawił lekki stresik już, kolejny oczywiście, no, ale myślę, że w miarę dobrze sobie poradziłem. Marcin, a jak tę twoją popularność znosi żona i dzieciaki? Wiesz co, tak naprawdę jeszcze nie wiem, nie rozmawiałem z nimi o tym, bo mamy mało czasu teraz ogólnie na rozmowy, ale myślę, że są świadomi tego. Żona była ze mną, narzeczona, przepraszam, była ze mną na gali i chyba była tego świadoma, co to będzie, jak te media zareagują. Mam nadzieję, że im to wynagrodza. Dzieciaki w jakim wieku? Tosia 5 lat, Tomek 12. Tomek gra w piłkę? Tak, Tomek gra w piłkę i teraz wszyscy klepią go po plecach i chcieliby mieć takiego tatę jak on. Czy ty, Marcin, sobie w ogóle wyobrażasz powrót do takiego życia, do tego sprzed nagrody? Wyobrażam sobie. Myślę, że po części jestem w stanie dużo rzeczy dziś pogodzić. Muszę usiąść w domu, poukładać, jak to zrobić, jak to wykorzystać. Pewno chciałbym może i naprawdę gdzieś spróbować tych ludzi motywować. Może jestem jakimś dobrym przykładem do tego. Dziś jestem po rozmowie ze swoim pracodawcą. Pracodawcą jest mój kuzyn. Także myślę, że nie będzie problemu, żeby trochę jemu pomagał i trochę sobie pomagał. A co ty robiłeś do tej pory zawodowo? Jestem operatorem koparki. Lubię tę pracę, mam świetną ekipę w pracy. Bardzo czeka na mnie, bo wdzwaniają za mną, kiedy wrócę. Ale też są świadome, że nie tak prędko. Także musicie jeszcze, chłopaki, poczekać trochę. Trochę szyderki będzie, jak wrócisz? Cały czas jest szyderka, bo bez tego by się nie obyło. To inaczej zapytam, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że skupiasz się tylko na treningach i na pracy motywacyjnej i nie masz pracy zawodowej, rozmawiasz tutaj z potężnym sponsorem? Na razie nie mogę sobie tego wyobrazić, bo no, człowiek nie był w takich sytuacjach i nie wie, jak się ma zachować tak naprawdę. Myślę, że parę dni jeszcze minie i zacznę po prostu o tym myśleć. Wiadomo, że chciałbym jak najlepiej dla mojej rodziny i dla siebie samego, jak dla środowiska futbolu, ale też chciałbym dla kuzyna, bo tak naprawdę on mi też dużo pomógł w życiu. Tak, oczywiście, można tak powiedzieć. Także nie chciałbym wszystkiego gdzieś tam rzucać ze sobą, ale myślę, że podołam trochę temu. pomogę temu, temu, temu i sobie na końcu. Czy ty kiedykolwiek wcześniej strzeliłeś bramkę przewrotką? Jak jeszcze miałem dwie nogi, to tak. Ale o kulach nie. O kulach na treningu zdarzyło się. Te osoby, co mnie znają, to po prostu wiedzą, że jestem szalony i potrafię wszystko zrobić na kulach, także dla mnie nie ma granic. Mogę zrobić wszystko. A więc to dopiero początek. W Trójkowej redakcji sportowej Krzysztof Łoniewski rozmawiał z futbolistą Marcinem Oleksem, który zdobył nagrodę za najpiękniejszą bramkę roku. Przypomnijmy, zawodnik Warty Poznań pokonał tym samym piłkarzy światowego formatu. Raz jeszcze gratulujemy i ciągle podziwiamy takiego gola. Za 16 minut, 17. Szena. Cry Cry w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 13 minut przed godziną 17. Wracamy do wydarzeń, może nie wprost, ale jednak podyktowanych tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dwie kobiety z Ukrainy, żołnierka i matka wychowująca 7 dzieci. Ich codzienność wygląda zupełnie inaczej, ale obie marzą o jednym, żeby walki zakończyły się i to jak najszybciej. W audycji popołudniowej teraz o kobiecych twarzach wojny. Bojowa stójka, zaczynamy z nizu wierzch. Postawa bojowa, zaczynamy od stóp, palce są w kierunku strzelania, w kierunku celu. Siedmiokrotnie próbowała wstąpić do służby wojskowej, nie wyobrażała sobie siebie w innym zawodzie. Zawsze chciała nosić mundur wojskowy, odmawiali jej. Mówili, że nie ma dla niej stanowiska. Na służbę przyszła już, gdy trwała wojna w 2018 roku. Była uporczywa i się udało. Dziś jest instruktorem szkolenia bojowego, szkoli gwardii. Armię Narodową. Uczy żołnierzy posługiwania się bronią oraz prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego. To Lumina Cisar. Powtarzają to samo dziesiątki razy, ale to jest konieczne. Czasami żołnierze dzwonią do niej i dziękują, bo to, czego ich nauczyła, uratowało im życie lub ochroniło przed obrażeniami. Nauczają ludzi, to sama fizyczna podготовka. Uczymy się strzelać, są zajęcia sportowe, treningi fizyczne. Często przychodzą ludzie, którzy nie mają doświadczenia. Kiedyś widzieli karabin maszynowy w szkole lub w kinie. Wielu jest doświadczonych, a jednak zaczynamy od zera. Według ministra obrony Ukrainy Oleksija Reznikowa w listopadzie 2022 roku w siłach zbrojnych Ukrainy było prawie 60 tysięcy kobiet. 40 tysięcy to żołnierki na różnych stanowiskach. Podczas mojej służby w Gwardii Narodowej widziałam różne kobiety. Na służbie widziałam kobietę strzelca maszynowego. Proszę sobie wyobrazić, nie każdy mężczyzna potrafi obsługiwać karabin maszynowy, ale są takie kobiety. Lumina żartuje, że gdy żołnierze są pod jej dowództwem, to zawsze to widać. Ja byłam komandyrem oddzielenia, główny sergeant. Byłam dowódcą oddziału, starszy sergeant kompanii. Miałam pod dowództwem 3 oddziały. Kiedy kobieta jest liderem jednostki, od razu to widać, ponieważ mężczyźni są tam zadbani, czyści i przystojni. Dla niej zespół jest jej twarzą. Dla niej osobowy skład to jej lice. Nadia Pomagajewa ma 4 swoich dzieci i 3 adoptowanych. Mają też kota, mówi Andrii, adoptowany syn Nadii Pomagajewej. Jego zwati Azov. Nazywamy go Azov, przewieziono go do nas z Kupiańska. Marzyłem o takim domu. A ja też bardzo lubię, kiedy nasz kot przychodzi, mruczy i wspina się na rączki. Rodzina przeżyła okupację w Kupiańsku i kiedy Rosjanie wzmogli ostrzały, zdecydowali się na ewakuację. Zrozumiałam, że to najeźdźcy, że nie przyszli z dobrymi intencjami. Przez nich skończyło się dzieciństwo i radość moich dzieci. Ta noc wydawała się taka straszna, ponieważ wszystko wokół nas było ostrzeliwane. Wszędzie wybuchało. Nie spałam. Nadia adoptowała dzieci ze szpitala. Zostały bez rodziców. Kobieta sama je wychowuje. Mąż Nadii jest na wojnie. Czekają na niego i starają się cieszyć nawet najmniejszymi sprawami. Widzę te szczęśliwe oczy dzieci. Mówią: mamo, pani Nadio, kocham cię. To naprawdę niesamowite. Tak żyją Ukrainki. Jedne z bronią w ręku stają w obronie kraju, inne wspierają armię jako wolontariuszki. Jeszcze inni opiekują się dziećmi. Wojna kiedyś się skończy i oni odbudują kraj. Kobiece twarze wojny przybliżył nam Wołodymyr Garmatiuk. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował dzisiaj wszystkim Ukrainkom, tym, które pracują, uczą się, ratują, leczą i walczą za Ukrainę. Uważam za istotne, by przypomnieć o nich, pomyśleć i podziękować wszystkim kobietom, które oddały życie za nasze państwo, przekazał ukraiński prezydent. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na 4 strony świata leć, nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknęłam serce, żadnych